Pomyślności dla picha, nigdy we mnie nie zwątpił. Pomyślności dla braci i dla Magdy Czerwonki. Pomyślności dla ojca, tato nadal się trzymam. Pomyślności dla matki, Agatki Marciniak. Pomyślności dla Maćka, nie popada już w letarg. Pomyślności dla Wojtka i dla Pawła Pezeta. Pomyślności Aneta, pomyślności małolat. Pomyślności dla Ero i Dawida Szynola. Pomyślności dla Kroka, wiem, że jesteśmy mocni. Pomyślności dla jednej Antosani ze Szkocji. Pomyślności dla fanów, znowu zakreślam kartki. Pomyślności dla Jacka, Moniki i Natalki. Pomyślności Edytko, wiem, że tego wysłuchasz. Pomyślności dla zawsze niepokornego Zbuka. Pomyślności dla Sitka, ziomuś weź z płytą ruszaj. Polska czeka, rzecz jasna, pomyślności dla Busha. Pomyślności. Pomyślności. Pomyślności. Pomyślności dla Sławka, w tobie mam przyjaciela. Pomyślności dla Asi i Szymona Grobera. Pomyślności na Wrocik, ziomuś wie, że cię wspieram. Pomyślności dla wszystkich dobrych chłopaków w celach. Pomyślności dla Hilka, chociaż urwał się kontakt. Pomyślności dla Loczka i Lewickiego Tomka. Pomyślności dla Sepka, biorę za ciebie macha. Pomyślności dla Olka i Rafała Stasiaka. Pomyślności dla Dioksa, kłania się stara szkoła. Pomyślności dla Chwedo i dla Wojtka Sokoła. Pomyślności dla Piusa, pomyślności dla Mesa. Pomyślności dla Majki i ziomusia Hadesa. Pomyślności Jeruszka, zawsze koleżko z fartem. Pomyślności dla Kasi, Aliena z 3/4. Pomyślności Mateusz, pomyślności BRK. Pomyślności dla Jarka i braci z WSRH. Pomyślności dla Przemka, ciągle poczta się zgłasza. Pomyślności dla Krzycha i Czarnego Łukasza. Pomyślności Galimski, u nas nadal jest sztama. Pomyślności dla Kajtka i Wojtka Zimmermana. Pomyślności. Pomyślności. Pomyślności. Pomyślności dla graczy, nadal jest nas tu paru. Pomyślności dla Eli i Karoliny Barut. Pomyślności dla Piotrka, wiem, że mam w tobie brata. Pomyślności dla Ziółka i dla Tomka Cielaka. Pomyślności Donata, nadal życie jest piękne. Pomyślności Bero, pomyślności Procente. Pomyślności Sobota, znów pozdrawiam ze sceny. Pomyślności jak zawsze dla Winiego i Reny. Pomyślności dla Jacka, ufam tobie jak bratu. Pomyślności dla Rybki, ziomka od pensjonatu. Pomyślności dla Mańka, idziesz krętą alejką. Pomyślności dla Kuby i dla Piotra Miedziejko. Pomyślności dla Leszka, wciąż na tych samych falach. Pomyślności dla Violi i koleżki Górala. Pomyślności Paciorek, ziomuś ciągle to grajmy. Pomyślności dla pana Zbyszka, pani Zuzanny. Pomyślności. Pomyślności. Pomyślności. Pomyślności.